Book 2 39 39 39 تعطل السيارة لربني az autóval لربني az autóval أين توجد أقرب محطة وقود؟ Hol van a következő benzinkút? Hol van a következő benzinkút? معي عجل مبنشر. Defektem van. Defektem van. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Ki tudja cserélni a kereket? Ki tudja cserélni a kereket? أحتاج عدة لترات ديزل. Szükségem van egy pár liter dízelolajra. Szükségem van egy pár liter dízelolajra. ليس معي بنزين بالمرة. Nincs több benzinem. Nincs több benzinem. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Van egy tartalék kannája? Van egy tartalék kannája? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Hol tudok telefonálni? Hol tudok telefonálni? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Szükségem van egy vontatóra. Szükségem van egy vontatóra. أبحث عن كراج تصليح. Keresek egy javítóműhelyt. Keresek egy javítóműhelyt. لقد وقع حادث سيارة. Történt egy baleset. Történt egy baleset. أين يوجد أقرب تليفون؟ Hol van a legközelebbi telefon? Hol van a legközelebbi telefon? هل معك جوال؟ Van önnél egy mobiltelefon? Van önnél egy mobiltelefon? نحتاج إلى مساعدة. Segítségre van szükségünk. Segítségre van szükségünk. Attaszil bi tabib. Hívjon egy orvost. Hívjon egy orvost. Attaszil bi shurta. Hívja a rendőrséget. Hívja a rendőrséget. رخصك من فضلك. Kérem az iratait. Kérem az iratait. رخصك القيادة من فضلك. Kérem a vezetői engedélyét. Kérem a vezetői engedélyét. رخصة السيارة من فضلك. Kérem a forgalmi engedélyét. Kérem a forgalmi engedélyét.